مصلحت ها به شما مربوط می شود، به شما بر می گردد، نه اینکه من خدا نیاز به آزمایش و امتحان کردن دارم. برای اینکه در میان خود شما مراتب یک دیگر بر شماها روشن شود که بندگان برگزیده چه کسانی هستند و انسانان خوب چگونه معامله می کنند، چه در حال خوشی باشند چه در حال ناخوشی، چه در مواقع جشنهای خوشحالیشان باشد چه در مواقع مصیبت‌های سنگین وارد بر آنها، اما رشته اونها، رابطه اونها، ارتباطشان با خدایشان هیچگاه قطع نخواهد شد. هم خوشحالیشان را، هم پیروزیشان را از خدا می‌دانند، هم ناراحتی و بدحالیشان را، مصیبت‌های وارده را از سوی خدا می‌دانند و در قبال این حوادث گوناگون و رنگارنگ خوشی و ناخوشی دنیا خود را نمی بازند. دامن دین و دامن اسلام و احکام الهی را از دست رها نمی کنند. لذا می فرماد هان مسلمانان، بدون تردید مطمئن باشید که در راه اسلام و مسلمانی و در این حیات مستعار دنیوی سر راه شما مشکلاتی خواهد بود. شما ولو بهترین انسانان روی زمین باشید، بهترین افراد دنیا باشید، برای شما مشکلاتی و مصیبت‌های، ناراحتی‌های، ناگواری‌های پیش خواهد آمد. بلکه در حدیثی از پیامبر اسلام علیه السلام این مطلب را داریم که می‌فرماد نحن معشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، او كما قال علیه السلام. ما جماعت پیامبران، می فرماید که ما گروه پیامبرانیم، به اعتبار بلیات و مصیبت ها در این دنیا از همه سختتر و شدیدتر مواجه می شویم. به وسیله ابتلاعات و آزمایش ها در سختترین شرایط ما قرار داده می شویم. سپس از بقیه مردم، هر آن کسی و کسانی که با ما مشابهتر باشند، ما با ما شبیهتر باشند، با ما نزدیکتر باشند از لحاظ خلق و خوی و رفتار و کردار و اعمال صالحه، با ما نسبت نزدیکتری داشته باشند، بعد از انبیا اونها با مشکلات بیشتر دنیوی در این دنیا که جای مشکلات، جای سختی هاست که اینجا باید سختی ها را تحمل کرد و شیرینی که دست آورد این تلخی های دنیا و ناملایمات دنیاست، این شیرینی هایش را، ثمرات شیرین و مزه ها و حلاوت هایش را باید پس از مردن در آن جهان، در جهان آخرت، در عالم آخرت باید احساس بکنند و بچشند و با اونها مواجه بشوند. و شهادت تاریخ نیز بر صحت این فرمان رسول خدا علیه السلام موجود است و گواهی تاریخ گذشته که وقایع به وقوع پیوسته را به ثبت رسانده در این راستا بزرگترین گواه است برای مسلمانان که چه مصیبت هایی، چه سختی هایی به تعبیر امروزی بدترین یا بگوییم شدیدترین و سختترین مشکلات و مصائب را، بدترین شرایط زندگی را در مراحل بهترین بندگان خداوند در این روی زمین که همان پیامبران الهی و انبیاء و مرسلین علیهم الصلاة و السلام بودن تحمل کردن و بر اونها وارد شدن. نخست واقعات پیامبران خدا از آدم علیه السلام تا حضرت خاتم علیهم الصلاة و السلام گرفته، اگر یکی یکی مورد بررسی قرار بگیرد برای انسان واضح می شود که هر یک از پیامبران الهی با چندین نوع از مشکلات، با انواع مصیبت ها و مشکلات مواجه شدند، اما از میادین این ابتلاعات و بلیات و مشکلات یا بگوییم امتحانات الهی با سرخرویی و سرافرازی و سربلندی بیرون آمدند. جدایی حضرت آدم علیه السلام از بهشت برین و سپس جدایی ایشان از همسرش، از انیسه و مونسه‌اش حضرت حوا، و فرد شدن هر کدام در دو نقطه دور بسیار متفاوت، یکی در سرندیب در سیلان و یکی در جده نزدیک مکه مکرمه، از جمله مصائبی بودند که بر ابوالبشر، اولین انسان حضرت آدم علیه السلام و خانواده و همسرش فرود آمد. زنجیره سلسله و زنجیره انبیاء کرام علیهم السلام زنجیره کوتاه نیست. انبیاء و مرسلین تعداد حقیقیشان را خدا بهتر داناست. در برخی روایت ها 124,000 نفر و در روایت متقابل دیگری دو برابر این 224,000 نفر پیغمبر، که این هر دو تا عدد عدد احصائی نیست، به تعبیر طلبگی تخمینی است. قرآن می فرماید منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. خیلی از پیامبران هست که شما هم از اونها ای جناب محمد صلی الله علیه و سلم خبری در دست ندارید، ولی اگر انبیای اولو العزم را ما و 5 تن از پیامبران شاخص و برتر را که ما به اولو العزمی و برتری اونها عقیده داریم بررسی کنیم، اونها هم از این امتحانات و از این تحمل بلیات و آفات مستثنا نبودند. حضرت نوح علیه السلام که ابوالبشر دوم لقب دارد، با مصیبت ها و اهانت ها، بزرگترین توهین ها و صدمات از طرف مشرکین زمان خود، در طول عمر طولانی که 1000 سال عنوان شده است، مصیبت هایی را متحمل شد، اهانت هایی را متحمل شد، تا جایی که با همه اون صبر و استقامت عظیمی که به پیامبران داده شده است، ایشان فریادش به بارگاه خدا بلند می شود: رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعای الا فرارا. و تا جایی که دعا می کند خدایا این ملت و قوم نافرمان را تباه کن، اینها را نابود کن، برای اینکه من هر شیوهی که برای تبلیغ بوده، برای بیان حق بوده، نبوده شیوهی و تاکتیکی خوبی که من برای هدایت اینها به کار نبرم. شبها تبلیغشان کردم، روزها تبلیغ کردم، با پنهانی و در خلوت اینها را محرمانه نصیحت کردم که جلو دیگران خجالت نکشند، و من علنا جایی که مناسب بوده به صورت علنی تبلیغ کردم. اما هرچی بیشتر گفته شد، نصیحت شد، گمراهی اینها افزوده شد. آخر الامر دعا می کند که لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارا بر این روی زمین از انسانان بی ایمان و کفار موزی و اذیت دهنده انبیا و اونهایی که به دستور تو با این همه تبلیغ ها اطاعت نکردند و منقاد نشدند، احدی را زنده نگذار و همه را نابود کن. دستور داده شد کشتی بسازد و یه تعداد اندکی از مؤمنین سوار این کشتی شدند، چون اجازه نبود که غیر مؤمن بر این کشتی سوار بشود. حتی پسرش هم که جزء مشرکان بود در عذاب خدا در طوفان گرفتار شد و نابود شد جلوی چشمان حضرت نوح علیه السلام. حضرت ابراهیم علیه السلام یکی دیگر از انبیای اول العزم، پیامبری که جناب محمد مصطفی علیه السلام می فرماید من برای این مبعوث شده ام تا ملت و شریعت حضرت ابراهیم را به کمال برسانم، کامل کنم. بعثتُ علی الحنیفیت السمحه، من هم بر اون دین حنیفی که حضرت ابراهیم، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین، من هم بر همون مرام و اعتقاد پاکیزه توحیدی و بدون شرک حضرت ابراهیم علیه السلام مبعوث شدم و شریعتی که همه مطالبش روشن آشکارا و واضح است برای کسانی که توجه بکنن و بخوان بر شریعت اسلام، دین اسلام عمل بکنن. واقعات حضرت ابراهیم را شما کم نشنیده اید که تا مرحله در مصائب پیش رفت که نه تنها وادار و ناچار به ترک وطن و مهاجرت شد، پدر با او مخالفت کرد، قوم با او مخالفت کردند، دست همسر پاکش را حضرت ساره را گرفت و از شهر بیرون رفت و هجرت فرمود. در آتش نمرود انداخته شد، با جان و دل پذیرفت و خداوند آتش را با قدرت خود سرد فرمود. کشتن فرزند یگانه پسری که بعد از عمر 80 سالگی برای او عطا شده است و به سن 9 یا 12 سالگی رسیده که میتواند الان دست بازوی پدر باشد، امتحان شدن حضرت ابراهیم به این گونه ابتلا و امتحانی که باید سر این فرزند را برای رضای خدا مانند سر گوسفندان ببرد، این امتحان و ابتلاء کوچکی نبود. اما حضرت ابراهیم از این امتحان هم سفید رو و سرخ رو بیرون آمد. که در پاداش و نتیجهش اعلام شد ای ابراهیم تو به دستوری که به تو داده شده بود عمل کردی، ما قبول داریم تا همین مرحله که شما فرزند را بر زمین انداختید و کارد را بر گلویش کشیدید، اما ما توان بریدن و قدرت بریدن را از کارد گرفتیم. تو بر اون دستور عمل کردی، تو در امتحان از طرف خدا اعلام شد که موفق و پیروز از امتحان بیرون آمدی، بالاترین و عالیترین نمره را در امتحان و آزمایش و آزمون گرفتی. و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم. خدا می فرماد که ما نام نیک حضرت خلیل را، خلیل الرحمن ابراهیم را، تا نسلهایی که تا قیام قیامت در دنیا بیایند در همه نسلها محبوبیت و عزت و عظمت حضرت ابراهیم علیه السلام را به جای گذاشتیم. عجیب است هیچ قومی و هیچ ملتی الان هم در دنیا هستند و دینهای آسمانی خود را نسبت میدهند، حتی یهود و نصارای امروز هم از حضرت ابراهیم علیه السلام تجلیل میکنند. سلام علی ابراهیم، سلام باد بر ابراهیم. و تا امروز مسلمانان در نماز درودی که بر پیامبر علیه السلام باید بخوانند، مفهوم این درود چنان باشد که پروردگارا همچنان درود و صلواتی بر حضرت محمد و آل محمد علیه السلام بفرست که بر حضرت ابراهیم و خاندانش فرستاده ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. چنان درود و رحمتی بر محمد و آل محمد بفرست که بر حضرت ابراهیم و آل حضرت ابراهیم فرستاده بودید. خدا بهتر بداند که اون چه رحمت هایی بود، چه درود هایی بود بر حضرت ابراهیم علیه السلام آمده که نمودارش این اختصار آیه قرآنی است: سلام علی ابراهیم. بر حضرت موسی کلیم علیه السلام، بر عیسی روح الله. مشکلات را شنیده اید، قرآن بیان کرده برخی از اینها را. حضرت موسی با تمام ملت و قومش بعد از مبارزه ها و اظهار حقیقی در برابر فرعون زمان فرمودند، ناچار شد جلای وطن بشود، از مصر خارج بشود. اما همواره به دنبال این امتحانات نصرت های الهی بود که دست پیامبران را و بندگان صالحش را می گرفت. حضرت عیسی علیه السلام تا جایی مورد تعرض دشمنان یهودیان قرار گرفت که به والده پاک حضرت مریم عذرا علیه السلام تهمت ناروا زده شد. با اینکه خداوند در قرآن اعلام می فرماد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، خدایی که قدرت دارد آدم را بدون پدر و بدون مادر خلق کند، پیدا کند، چگونه نمیتواند عیسی علیه السلام را به تنهایی از مادرش حضرت مریم به دنیا بیاورد، پیدا کند، بدون اینکه پای پدری در میان باشد؟ آخر تصمیم گرفتند یهودی ها بر حضرت عیسی حمله قاتلانه کردند، تصمیم به شهید کردن حضرت عیسی علیه السلام گرفتند، جاسوسشان رفت وارسی کرد که حضرت عیسی علیه السلام در این لحظات کجا قرار دارد، در چه خانه ای هست، گزارش کرد که در فلان خانه ایشون هستند. گروهی از یهودیان به قصد شهید کردن ایشان حمله کردند بر اون خانه، اما نصرت غیبی خدا دستگیری فرمود. سردمدار این گروه جنایتکار وقتی که دم در رسیدن گفت شما صبر کنید، من بررسی کنم، تحقیق کنم که واقعا عیسی در اینجاست یا خیر. وقتی که وارد خانه شد، خدای ذوالجلال که دشمنان خود را اگر بخواد انسانهای ناروایی را در تاریخ ثابت کرده، از رنگ انسانی به شکل حیوان و بوزینه و خنزیر برگردانده، برای اینکه این را به دست یاران خودش به کیفر کردار برساند، در لحظه به رنگ حضرت عیسی علیه السلام شبیه قرار داد و بلا فاصله وسیله ملائک حضرت عیسی علیه السلام را به آسمانها برداشت و بلند کرد. قرآن بر این قصه ها شهادت می دهد، ما قتلوه و ما صلبوه، اینکه مسیحیان و یهودیان معتقدند که حضرت عیسی کشته شده به دست یهودیان، مسیحیان هم ابلهان این حرف را، اونایی که خود را پیرو حضرت عیسی می دانند باورشان شده و حتی چوبی را به رنگ صلیب به صورت ضربدر درست کردند و بالاخره گفتند که حضرت عیسی روی این چوب به دار آویخته شده و پرستش این چوب را شروع کردند و بت پرست شدند. خدا می فرماد نه حضرت عیسی کشته شده نه به داری آویخته شده، بل رفعه الله الیه، خداوند به سوی خود او را برداشته بلند کرده. و کسی نباید تعجب کنه از کار خدا، زیرا خدا ناتوان نیست. و کان الله قوی عزیزا، خداوند چون قوی هست، عزیز هست، توانمند هست، نیرومند هست، هر کاری که تصمیم بگیرد با امر کن یکون می شود، انجام می شود. عقیده مسلمین است که حضرت عیسی هنوزم زنده است، در آسمان چهارم مانند ملائک زندگی می کند، عبادت خدا را می کند، نیاز به خوردن و نوشیدن ندارد. وقتی که حضرت مهدی آخر الزمان علیه السلام قیام می فرماید و مسلمین در مکه با او بیعت می کنند و ایشان پرچم جهاد با یهودی ها را با مسیحی ها را بلند می کند و روانه سوریه و شهر دمشق می شود و به دمشق وارد می شود، در مسجد جامع اموی دمشق، فعلا هم به این نام معروفه. طبق احادیث رسول علیه السلام حضرت مهدی علیه السلام با یاران و یاوران خود در اونجا خواهد بود که به فرمان الهی حضرت عیسی علیه السلام را ملائکه از آسمانها بر روی مناره طرف مشرقی جامع دمشق فرود می آورند و اونجا قرار می دهند. حضرت مهدی علیه السلام دستور می دهد که نردبانی نصب کنند تا حضرت عیسی علیه و علی نبینا الصلاه و السلام پایین بیاد. پیامبر علیه السلام فرمود در حالی پایین میاد که مانند کسی که تازه از حمامی بیرون آمده باشه، آب تنی کرده باشه، دوش گرفته باشه، در حالی پایین میاد که قطره های آب از گیسوهای موهای مبارک سر ایشان میچکد و از نردبان پایین میاد و وقت نماز اقامه جماعت خواهد بود و پشت سر حضرت مهدی علیه السلام ایشان اقامه نماز میکند، نماز میخواند و ماموریت دارد که مسیحیانی که به دروغ اعتقادهای باطل را به حضرت عیسی نسبت دادند، مشروب خوری و خنزیر خوریشان را به دین حضرت عیسی نسبت دادند، پرستش حضرت عیسی و حضرت مریم والدهش را به خود حضرت عیسی به دروغ نسبت دادند، با آنها مبارزه بکند و با یهودیانی که اون روز قصد کشتنش را داشتند، با بزرگتر یهودی ها که دجال نام خواهد داشت، ایشان مبارزه بکند. و دجال در اون مبارزه‌ای که بعد از فرود آمدن حضرت عیسی ظهور میکند در دنیا و تمام دنیا را به آفت و فتنه دچار میکند، مردم را به خدایی خود دعوت میکند و خیلی ها هم از سر گمراهی به این ناقوس و تبل توخالی دجال جواب مثبت داده، به خدایی او اعتقاد پیدا میکنند و از دین به در میروند و کافر میشوند. با اینها مبارزه میشود تا اینکه در حدیث داریم اگر یهودی پشت درختی پنهان شود، درخت به سخن در میاد که ای مسلمان، یهودی پشت من پناه گرفته، بیاد این را بکشید. اگر پشت سنگی تپهی پناه ببرد، اون تپه و سنگ به سخن در میاد که ای مسلمانان، یک یهودی اینجا آمده پنهان شده، بیاد سراغ او. رسول خدا علیه السلام سیره پاکش را انسان مطالعه بکنه، یک عالم و جهان مشکلات و مصائب از ابتدای آفرینش حتی از روزی که به این دنیا آمدند، یتیم به دنیا آمدند، والد ماجدش حضرت عبدالله را در دورانی از دست داده بود که در شکم مادر بزرگوار حضرت سیده آمنه قرار داشت، از ابتدای جریانات رسول خدا علیه السلام را در سیره مبارکش پیگیری کنیم، تا دوران نبوت و رسالت، تا محاصره شیب ابی طالب که یاران خود را می دید که فرزندان شیرخارشان را از بر اثر گرسنگی در نتیجه محاصره اقتصادی قریش به خاطر لا اله الا الله محمد رسول الله، بچه های شیرخار را بر روی دستانشان می دید که جان می دهند، به خاطر استقامت و ثابت قدمی که در راه اسلام و حمایت از رسول خدا علیه السلام داشتند، و بزرگانشان که توان گزیدن و خوردن غذایی داشتند، بهترین غذا صحابی میگوید یا برگ درختان خود روی بیابانی بود که ما میخوردیم، یا پوستهای حیواناتی که توی دره ها افتاده بود، ما اینها را انتخاب می کردیم، شستشو می دادیم، توی آب خیس می کردیم، نرم می کردیم و اینها را می پختیم و اینها را یا کباب می کردیم یا می پختیم و می خوردیم تا رفع گرسنگی به اندازه ای بشود که ما از مرگ نجات پیدا بکنیم، نه برای یک روز، دو روز، سه روز، سه هفته، سه ماه، تا سه سال این محاصره ادامه داشت و این گونه اینها زندگی به سر بردن. یاران خود را با چشمان نرگسین خود پیامبر علیه السلام، بلال ها، عمار ها، یاسر ها، سمیه ها، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را میدید، معلم رؤوف و رحیم، نبیی که خدا گواهی داده رحمت للعالمین است. اذیت و آزار بر مورچه را تحمل نمی فرمود. بلال را میدید که ریسمان در گردنش انداخته شده و با شلاق میزنند بر روی ریگه های داغ 40 و 50 درجه حرارتی شهر مکه، کشان کشان میبرند و زیر ضربه ها شلاق قرار دادند که چرا میگوید احد احد، خدا یکی است، من خدا یکتا را میفرستم، باید اعتراف کند که بت‌های ما هم جایگاهی دارند که ما پرستش میکنیم. اما هر چه سعی میکنند این اعتراف را از بلال بگیرند، بلال میگوید احد احد، ولو من تک تک بکنید، اما زبان من جز احد احد، اعتراف وحدانیت خدای یگانه و یکتا، کلمه دیگری را تکرار نخواهد کرد. پیامبر این صحنه را با چشم مبارک میدید. پدری فرزندش را با چنین وضعی مشاهده بکند، زیر شلاق‌های دشمن ببیند و با چنین فجایع و رفتارهای دلخراشی مشاهده بکند. حضرت یاسر را میدید که در آتش میسوختند، داغ میدادند. زره یعنی قمیص که در جنگ سربازان میپوشیدند برای دفاع از ضربه های شمشیر، قمیص آهنی زره را گرم می کردند، زره داغ را بر بدنش، بر تن او در می آوردند و می پوشندند که از اسلام برگردد. اما رسول خدا علیه السلام در همین حال اذیت و آزار که بر او می شد، او را می دید. در مرآ و منظر پیامبر علیه السلام این مشقت ها بر یارانش می گذشت. حضرت از لحاظ امکانات ظاهری در اون روز توان حمایت بیش از تسلیت زبانی و آرامش دادن و تلقین صبر نداشت. می فرمود صبرن آل یاسر موعدکم الجنه، خاندان یاسر صبر کنید در مقابل همه این زحمت ها، مصیبت ها، که میعاد شما و من بهشت خواهد. عشق از چشمهای نرگسین در برابر این سختی ها و مصیبت های یاران خودش جاری می شد. کسی که در بعد از پیروزی نبرد جنگ بدر دستان یک اسیری را، دستهای یک کافر اسیر را، کسانی که اسیر کرده بودند محکم، از بس که محکم بسته بودند، این بیچاره شب فریاد میکرد، آه ناله میکرد. پیامبر اسلام خوابش نمیبرد. صحابه به جستجو پرداختند، بررسی کردند، یا رسول الله چرا استراحت نمیفرمایید؟ فرمودند که این آه اسیر نمیگذارد من استراحت بکنم. چی شده؟ بررسی کنید چی ناراحتی داره، غذابش داده نشده، مشکلی داره. بررسی شد که دسته هایش سبت شده بود، سبت بسته شده بود، ناراحت است، به خود می پیچد. فرمودن دسته هاش را باز کنید. شخصیت با عظمتی که تمام وجودش دریای رحمت است، یک پارچه رحمت برای عالمیان هست و برای مورچه و اسیر زحمتی را تحمل نمی فرماید، برای حیوانات اذیتی را، آزاری را تحمل نمی کند. در حدیث داریم در مسیری که حضرت با یارانش می رفت، یک شتری یک دفعه از دور بدو بدو آمد جلو، پاهای مبارک، قدمهای شریف پیامبر، سر انداخت و روی خاک دهن را تکان می داد و یک زمزمه و همهمه ای را از خود نشان داد. پیامبر زبان گویایی پرندگان و حیوانات را هم به خدا، خداوند متعال به او علم عطا فرموده بود. وقتی که حضرت سلیمان می دانست رسول خدا علیه السلام رتبه اش سید انبیاست، پیامبر علیه السلام متوجه شد که در همهمه این شتر، در زمزمه این شتر چه دادخواهی هست. فوراً اعلام فرمود که صاحب این شتر در این جمع اگر حاضر است خود را پیش من برساند، احضار کند. فردی بلا فاصله خود را معرفی کرد. این سطوت هیبت و فرمان نبوت است در دل ایمانداران که پیامبر نه مامور می فرستد، نه سرباز دنبالش می فرستد، فقط یه اعلام می شود که هر کسی صاحب این شتر است خود را معرفی کند. کسی توان ندارد سرباز زند و بلا فاصله صاحب شطر حاضر می شود، یا رسول الله این شطر مال من هست، چه دستور می فرمایید؟ فرمودند که این شطر از دست تو شکایت کرد پیش من که یا رسول خدا تو رحمت للعالمینی، اما آقای من بر من بی زبان بی انصافی می کند، آن اندازه که نیاز شکم من هست به من علف نمی دهد، آذوقه من به من نمی رساند، اما بیش از آنچه توان تحمل و بارکشی من هست بر من بار حمل می کند. توصیه شد که با این حیوان بی زبان این گونه رفتار نباید بشود، چون این پیامبری این همه زحمتها و مشکلات یاران خود را علاوه بر مشکلاتی که خودش تحمل می فرمود که داستان طولانی است و وقت من شما رو به پایان هست و من چیز دیگری را میخوام با این مقدمه بیان بکنم، در واقع دندان مبارکش در راه خدا شهید شد، پاهای مبارکش بر اثر خون ریزی با کفشها مبارک چسبیدند و با پاهای به وسیله خونهای لخته شده چسبیده با نعلین مبارک راه افتاد که به چشم زاری رسیدند که حضرت زید بن حارثه خادم پیامبر علیه السلام اجازه میگیرد، یا رسول الله اجازه فرما من شستشو بکنم این خونها را. حضرت حمزه را در حالی شهید شده مییابد در میدان احد که گوش ها بریده شده است، بینی بریده است، اعضاء بدن بریده شده است، شکم پاره شده است، جگرها و احشاء شکم بیرون انداخته شده است و می فرماید که من نظیر این ناراحتی را اگر دیدم همون روزی هست که در طائف من زیر سنگ باران گرفتن و کفشهای من پر از خون شد، و الا در طول زندگی همچنین موقفی را من تا به حال نایستادم که امروز عمویم را در چنین حالی می بینم. می دانم اگر من بیندازم جسد شهید شده سید الشهدا حضرت حمزه را، فرمودند حمزه سید الشهدا است، سرور شهیدان جهان حضرت حمزه است، عموی من و برادر شیری پیامبر و در نسب عموی رسول الله است، چون زنی صویبه نوکر کنیز ابو لهب هم حضرت حمزه را شیر داده بود، هم رسول خدا علیه السلام را شیر داده بود و تعداد دیگری را، از این جهت برادر رضایی و شیری پیامبر هم بود. فرمود میدانم که خواهران حمزه بر اثر ناراحتی شیون سر میدهند، آه و ناله سر میدهند، تحمل نمی کنند، و الا برای حمزه چیزی داخل نگذاشتند مشرکین که من چی را دفن کنم، چی را من قبر بکنم، دلم میخواد که حمزه را همجوری بذارم روی بیابان تا درنده ها بخورن حمزه را، تا پرندگان گوشتش را بخورن و روز محشر عموی من برادر من از شکم پرندگان و درندگان به بارگاه خدا حاضر بشود، تا خدا بداند که میداند بندگان صادق او برای دین او چه جان فدایی و جان نصاری به خرج دادن. به صورت کلی در زندگی این عالم از آغاز تا این دم برای مسلمانان همواره مشکلات آمده و بیشترین مشکلات بر پیامبران و متعلقان و وابستگان و خویشاوندان پیامبران آمده است که داستان ها طولانی است و این نمونه ها و اشاره های جزئی بود، به خصوص ماه محرم گویی که ماه انقلاب ها و دگرگونی ها بوده. از همان دوران حضرت آدم علیه السلام تا به حال و از زمان قبل از اسلام تا الان، عجیب است تاریخ را که آدم بررسی میکنه، عاشورای محرم با تحولات و انقلابات گوناگون تناسب عجیبی به خود گرفته، اما این تناسب ها بازی در جهت خیر بوده، در جهت نفع مؤمنین و ضرر دشمنان اسلام بوده و بعضی ها به شکل های دیگر بوده، اما همه این تحولات را داستان جگرگوشه حضرت زهرا سیدنا حسین ابن علی این سبت رسول گرامی صلوات الله و سلام علیهم اجمعین تحت شعاع خود قرار داده. و الا در بررسی های تاریخی عاشورای محرم روز عجیبی است. نوشتند روز قبول توبه حضرت آدم عاشورا است، در این روز توبه آدم علیه السلام پذیرفته شد. حضرت ادریس در این روز به آسمان ها برداشته شد. کشتی حضرت نوح علیه السلام در پایان طوفان در این روز بر کوه جودی مستقر شد، قرار گرفت. حضرت ابراهیم علیه السلام در همین روز به دنیا آمده، در دهم محرم، و در همین روز الله تعالی به او نبوت عطا فرموده، در همین روز او را به خلیلی و خلت خود برگزیده، در همین روز حضرت ابراهیم علیه السلام بت‌های نمرودیان را در هم شکست، و در همین روز حضرت ابراهیم در آتش نمرود انداخته شد و خداوند برای او آتش را گلستان فرمود. حضرت یونس علیه السلام که در یک آزمایش الهی در شکم ماهی فرستاده شده بود، در همین روز از شکم ماهی نجات پیدا کرد و دعایش پذیرفته شد که در قرآن تفاصیل همه اینها ذکر شده. حضرت یعقوب علیه السلام در همین روز بعد از نابینا شدن بر اثر گم شدن از دست دادن حضرت یوسف علیه السلام که نابینا شده بود، در همین روز نابینا شده بود و سپس با وصال و دریافتن حضرت یوسف علیه السلام و رسیدن پیراهن حضرت یوسف علیه السلام، در همین روز چشمان نابینایش بینا شده بود. یوسف علیه السلام بعد از تحمل 7 سال زندان در همین روز از زندان آزاد شده بود. فرعون و فرعونیان در همین روز غرق دریا شدند و موسی و پیروان حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل در همین روز از ظلم و ستمهای گوناگون فرعونیان در همین روز نجات پیدا کردند. لذا خداوند روزه عاشورا را بر یهود فرض قرار داده بود که پیامبر هم در مدینه آمد، دید یهودی ها روزه میگیرند، پرسید چرا شما به خاطر چه روزه میگیرید؟ گفتند به خاطر اینکه آبا و اجدادمان از دست ظلم مظالم فرعونیان در این روز نجات پیدا کردند و این روزه بر ما فرض شده است. پیامبر فرمودند که ما شایسته تریم که با حضرت موسی علیه السلام که در روز نجات و او و قومش ما هم روزه بگیریم. فرمان صادر شد، اهل مدینه روزه گرفتند. در طبق برخی روایات قبل از روزه ماه رمضان روزه این روز بر مسلمانان فرض بود و الان هم ثوابش باقی است به صورت مستحب. حضرت عیسی علیه السلام در همین روز به آسمان ها برداشته شد. در همین روز به حضرت سلیمان خداوند سلطنت مجدد داد. در همین روز دهم محرم روز عاشورا حضرت ایوب علیه السلام بعد از اون همه بیماری های طاقت فرسایی که فقط شأن نبوت ایشان بود که تحمل میکرد، بدنش کرم افتاده بود، کرم ها از گوشتش میخوردند، اما چنان صبر میکرد که اگر کرمی از جای خود سر میخورد به زمین میافتاد، بر میداشت دوباره اونجا قرار میداد که بیچاره روزی تو را خدا اینجا مقرر کرده، کجا میره این سرگردان توی خاک ها میلولی. با این حالت صبر فرمود. انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، خدا میفرماد در مدح حضرت ایوب علیه السلام. در این روز خداوند این ابتلا را از او تمام کرد و برداشت و شفا داد به حضرت ایوب علیه السلام. و همچنین در دوران اسلام برای کعبه، برای مکه و برای مسلمین این روز تناسبهای عجیبی داشته. تا آخرین مناسبتی را که یک نویسنده در این زمینه نوشته، جنگ حمله عراق، اشغال عراق، اشغال کویت توسط عراق هم چند سال پیش در همین روز صورت گرفته. اما همه این مناسبت های ده ها و صد ها مناسبت های عبرت آموز، چه در قالب خوبی و خوشحال کننده یا به صورت ناراحت کننده که پیش آمده اند، در طول تاریخ از زمان حضرت آدم تا این دم، همه این حوادث و وقایع را که در این روز پیش آمده، عاشورای سال 61 هجری، عاشورایی که مصادف با روز جمعه اون سال بود، با حادثه جانکاه و بسیار دردناکی که بر سیدنا حسین ابن علی و فرزند حضرت فاطمه و فرزند رسول خدا علیه السلام و فرزندانش و یاران بهترین عزیزانش وارد شد، همه این داستانهای عبرت را تحت شعاع قرار داده. چنان در انگیز است این حادثه، چنان پر ماجرا و پر درد هست برای مسلمین که حتی بعضی انسانهای جوان مرد غیر مسلمان هم این واقعه را همون روز هم که شنیدن تحمل نکردند. جنها به فریاد آمدند، جنها ناله سرائی و نوح سرائی می کردند. سیدنا حسینی که به عنوان فرمانده این گروه مختصر در مقابل لشکر جرار بزرگی که به قول اقبال لاهوری، دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او به یزدان هم عدد. دوستان حضرت حسین بسیار کلیل و کم، اما دشمنان از ریگه های بیابان هم بیشتر و بیشمار. یکی یکی عزیزان و جگرگوشهان خود را با چشمان مبارکش میبیند که یکی پس از دیگری به دست یزیدیان پلید به شهادت میرسند، اما با اون شهامت و شجاعت و صبر مؤمنانهی که از قرآن درس گرفته، از پیامبر اسلام علیه السلام به ارث برده، از علی مرتضی فاتح خیبر به ارث برده، از والده مطهرهش سیده فاطمه الزهرا سلام الله علیها به ارث برده، همه اینها را با جوان مردی، جوان مردانه به خاطر رضای الله تحمل می کند و در میدان مقاومت و نبرد استادگی می کند. چرا سینه حضرت حسین و یارانش از در سینه آنها شعله های آتش عشق الهی، آتش عشق به اسلام، آتش عشق به رسول الله روشن هست؟ این بود که من چند جمعه قبل گفتم که دین سراپا سوختن اندر طلب، انتهایش عشق و آغازش ادب. این دست پروردگان بارگاه نبوت و ادب یافتگان مکتب رسالت بودند که به اون مرحله از عشق خدا و رسول و عشق به اسلام و ارزش‌های دینی رسیدند که حاضر بودند تمام ارزش های دیگر بزرگ بزرگ را در مقابل ارزش دین، حفاظت از حریم دین که توسط یزید و یزیدیان، این ارزش های دینی که با خون رسول الله علیه السلام اینها زنده مانده بود، با خون صحابه، با خون حمزه ها، با خون عمارها و سمیه ها، اولین شهیده زن در اسلام و سایر صحابه با خون حمزه ها اینا آبیاری شده بود. این حال سرسبز شده را میدید که با حکومت نامشروع یزید پلید از بین میرفت و نابود میشد اگر حضرت حسین دوباره اون یاد میدان احد و بدر را تازه نمی کرد و در میدان کربلا این صحنه های جان گداز و را در حالی که خودش افتخار داشت برای این شهادت و اعلام می فرمود که ای مردم، اگر قرار است دین جناب محمد مصطفی، دین جد بزرگوارم، بدون کشتر من زنده نماند در دنیا، ای شمشیرها زودتر مرا فرا بگیرید و مرا نابود کنید تا دین رسول الله زنده بماند. سالار و سرور شهیدانی که عزیزان خود را یکی یکی از دست میداد و با دست خود جنازه هایشان را کنار میگذاشت، بر اونها نماز جنازه ادا میکرد، چگونه دلی میخواهد که انسان این گونه صابر و این گونه شاکر باشد. حقا که حضرت حسین علیه السلام نشان داد که او فرزند حضرت زهرا است، آن ادب پرورده صبر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا، در دامان مادری به نام حضرت زهرا علیه السلام تربیت یافته بود که او در مکتب امام پیامبران تربیت شوهرداری را، تربیت دینی را، تربیت کردن فرزندان را آموخته بود. و اقبال میگوید در حالی که آسیا دستی را اگر مشتی جو گندم گیرش می آمد که قرچن قرسنان بپزد، با دست خود آسیا میگرداند و آرد میکرد اونها را و در این حال زبان مبارکش قرآن تلاوت میکرد. آن ادب فرورده صبر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا. چرا این قیام انجام گرفت؟ مختصری را در این جزوه حقیر مطالعه بکن. به نام شه سوار کربلا، مثل این جزوه با اشعار شاعر مشرق اقبال لاهوری آغاز شده. آن امام عاشقان پور بتول، سرو آزادی زبستان رسول، الله الله بای بسم الله پدر، معنی ذبح عظیم آمد بسر. اون ذبح عظیمی که در شکل بره آسمانی برای حضرت اسماعیل فرستاده شد، اونجا قرار شد حضرت اسماعیل را حضرت ابراهیم سر ببرد. خداوند بره را به عنوان ذبح عظیم، یعنی یک ذبیحه با عظمتی فرستاد برای فدیه حضرت اسماعیل علیه السلام. اینجا مکمل شریعت حضرت ابراهیم رسول خدا علیه السلام نوه‌اش را گویی به میدان نبرد می فرستد. ام فضل می گوید که رسول خدا، یا رسول الله، من دیشب خواب بسیار وحشتناکی دیدم. می پرسد امه پیامبر علیه السلام است، چی دیدی تو خواب؟ میگوید که یا رسول الله، من دیدم که تکه‌ای از بدن مبارک حضرت زهرا بریده شد و در آغوش شما قرار داده شد و این خواب منه بیقرار کرده. فرمودند، تبسم فرمودند که ام فضل خواب بسیار مبارکی دیده اید. خداوند به حضرت زهرا فرزندی خواهد داد که اون در آغوش من قرار خواهد گرفت. و روزی که حضرت حسین به دنیا آمد، همین ام فضل این اون منظره خواب تحقق پیدا کرد، دست او دادن که پیش پیامبر علیه السلام ببرد و رسول خدا علیه السلام در آغوش گرفت و در گوشهای مبارکش پیامبر اذان و اقامه گفت. اولین صدایی که در گوش حضرت حسین رفت آواز رسول خدا علیه السلام، نوای ملکوتی الله اکبر با زبان مبارک رسول خدا علیه السلام بود. و اولین غذایی که در شکم و در دهان حضرت حسین رفت آب دهن و لعاب پاکیزه دهان مقدس رسول خدا علیه السلام بود که به عنوان گلو زدن و تحنیک به تعبیر عربی پیامبر علیه السلام یک خرمای خشکی را با دندانهای مبارک جویدند و با آب دهن خود که از عسل شیرین تر بود مخلوط فرموده با انگشت مبارک داخل دهان حضرت حسین قرار دادند. در حدیث آمده است که حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسینم. احب الله من احب حسینا، خدا من کسی را دوست بدارد که حسین را دوست می‌دارد. دوست داشتن واقعی حضرت حسین علاوه بر احترام های ظاهری و محبت قلبی این است که ما در راه قیام حضرت حسین مانند او روحیه قیام در برابر جور و ستم، نابرابری ها و منکرات، مفاسد و کارهای ناروای جامعه داشته باشیم. اگر ما توانستیم امر معروف و نهی از منکر را در جوامعمان درست پیاده بکنیم، زنده نگه داریم، واقعا در راه حضرت حسین قدم برداشتیم. اگر ما ظلم و ستم و نابرابری را از میان افراد جامعه، یکایک افراد جامعه بر توانستیم برداریم، یقینا بدانیم که موفق عمل کرده ایم و توانستیم آبرومندانه و سرافرازانه در راه حضرت حسین علیه السلام قدم برداریم. وگر نه همان حرف اقبال خواهد شد که گر نداری از محمد صلی الله علیه وسلم رنگ بو، با درود خود میالا نام او. چون به نام مصطفی خانم درود، از خجالت آب میگردد وجود. من نوعی که سراپا مبتلای خطا و گناه و منکرات و مفاسد هستم، باید از نام بردن، اسم مبارک حضرت حسین را بر زبان آوردن باید خجالت بکشم. در واقع زمانی نام حضرت حسین را برای من، نام حسین بر زبان من ارزش دارد و برای من مرا ارزشمند می کند که بر زبان خود بیارم، زمانی که من سعی بکنم در توان انسانی و توان ناچیز خودم قدمی در راه حضرت حسین علیه السلام در جهت احیای امر به معروف و امحاء منکر و مفاسد از جامعه بردارم، در راه مبارزه با تبعیض و ظلم و ستم قدم بردارم. همچنان که اقبال اینجا میگوید، حسین علیه السلام شخصیت معمولی نبود، از وصف او تمام گویندگان عاجزند. بهر آن شهزاده خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجبل. در یک روایت آمده که حضرت عمر این جمله را فرمودند، روزی حضرت حسین را دید که بر دوش رسول خدا علیه السلام نشسته. حضرت عمر عرض کرد که حسین سواری خوبی گیر آورده اید. فرمودند، رسول خدا علیه السلام فرمودند که نعم الراکب هما او هو، اگر اگر سواری به قول تو ای عمر بهترین سواری است برای حسین، و حسین هم و حضرت حسین هم، حضرت حسن بازی روات آمده هم بر دوش دیگر بود، این هر دوتا برادر بهترین سواران و شخص سواران هستند. اقبال در این شعر به اون موضوع حدیث اشاره می کند. اما چرا قیام کرد؟ می فرماید سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، در میان امت آن کیوان جناب، همچو حرف قل هو الله در کتاب، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت، خواست آن سر جلوه خیر الامم، چون صحابه قبل باران در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بر حق در خاک خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. اقبال اینجا به شعر خواجه معین الدین چشتی تلمیح و اشاره می کند که فرموده است شاه است حسین، پادشاه است حسین، دین است حسین، دین پناه است حسین، سر داد و نداد دست در دست یزید، حقا که بنا لا اله است حسین، زیر بنا لا اله الا الله حضرت حسین است، با عمل خود نشان داد لا اله الا الله، معبودی که قابل بندگی و اطاعت باشه و قانون او بر جامعه حاکمیت بکنه جز خدا، هیچ کسی حق همچنین حاکمیتی نداره. که غلا چون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، تیغ بهره عزت دین است و بس، این را به ما درس داد، مقصد او حفظ آیین است و بس، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذات شیعو شوله ها اندوختیم، شوکت شام و فر بغداد رفت. درست است که از نظر ظاهر حضرت حسین علیه السلام و یارانش به شهادت رسیدند و شاید ابلهان و ماده فرستان، مادیات فرستان فکر میکنند که در این نبرد یزید پیروز شد، اما نخیر، یزید برباد شد، خاندانش از بین رفت و نامش چنان ننگین است که در تاریخ نگاه کنید پیش از حادثه کربلا در میان اصحاب پیغمبر، در میان صالحین دنیا نام یزید زیاد میبینیم که مردم فرزندان خود را به نام یزید نامگذاری میکردند. یزید و ظاهرن به معنی اضافه میشود اگر معنی صرفیش در لغویش در نظر بگیریم، خود نام مفهوم بدی ندارد، اما صاحب این نام در سال 61 هجری عمل ننگینی را در جامعه انجام داد که بعد از اون یزید امروز کسی حاضر نیست نام فرزندش را حتی بدون اینکه نیت این یزید پلید بکند به نیت اون اصحابی که نام یزید داشتند، حتی کسی حاضر نیست نام فرزند خودش را یزید بگذارد. چه پیروزی به دست آورد یزید؟ پیروزی از آن حضرت حسین بود. از این جهت است که میگویند ماه محرم ماه پیروزی شمشیر بر خون است، خون بر شمشیر است. پیروزی از آن حضرت حسین بود که قرآن میفرماد لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، آنهایی که در راه خداوند کشته میشوند مرده نیستند و این امتحانات برای شما خواهد آمد، نقص جان، نقص مال، کشته شدن، تاوانهای مالی، خسارتهای جانی، اما بشارت باد بر اون انسانهای صبور و صابر و مقاومی در مقابل این سختی ها که با روحیه مقاومت مقابله می کنند. اونهایی که وقت به هنگام مصیبت میگویند اگر جان ما از بین رفته، اگر مال ما رفته، از خود ما نبوده، در راه خدا اگر فدا شده مال خدا بوده. انا لله و انا الیه راجعون، اینها هستند که علیهم صلوات من ربهم و رحمه، از طرف پروردگارشان صلوات درودها رحمتها بر اینها نازل می شود و اینها هدایت یافتگانند. لذا امروز می بینیم که به قول اقبال اون شوکت شام، حکومت دمشق یزید کجا رفت؟ کر و فری که در بغداد داشت کجا رفت؟ شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناطه هم از یاد رفت، تار ما از زخمه اش لرزان هنوز. اما نوای اسلام و مسلمانی از اون حرکتی که حضرت حسین داشت هنوز هم تار ایمانی هر مؤمن در نغمه سرایی هست و در حرکت و در صدا و ترین انداز هست در جهان اسلام. تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. لذا سعی بکنیم ما از کردارهای یزیدی که حضرت حسین به خاطر اون کردارهای ناروا همه چیز خودش را فدا ساخت، ما از اون اعمال بر حذر باشیم، مثل کسانی نباشیم که حضرت بو علی قلندر میگویند که ظاهر مانند با یزید بستامی آراسته باشد و از درون ما یزید هم نفرت بکند. ظاهرش آراسته چون با یزید، و از درونش ننگ می آرد یزید. اگر ما کارهای یزیدی بکنیم و دم از حضرت حسین علیه السلام بزنیم، بزرگترین ننگ خواهد بود برای ما. خدا بکند که ما در جهت احقاق حق و ظلم زدائی و در ایجاد عدالت اجتماعی برای برافراشتن برق توحید و از بین بردن انواع و اقسام ظلم و فحشاء و منکرات کمر ببندیم، تا خدا بکند که روز قیامت در برابر شهدای کربلا و سرور شهیدان جناب رسول خدا علیه السلام سفید رو و سرخ رو و مشمول شفاعتها و سفارشات و نوازشهای اونها قرار بگیریم. ما انتظار داریم که در این ایام واعظان و سخنگویان و عزیزان و برادران ما با توجه به احترام گذاشتن به اندیشه های مذهبی تمام فرقه ها، برادران شیعه ما با شیوه خاص خودشان اظهار غم و مصیبت در این ایام می کنند، ما برای این احساسات اونها احترام قائل هستیم. اما همچنان که در آغاز هفته گذشته از بلندگویی به گوش می رسید که گفته می شد که ما از علمای بزرگوار اهل سنت با احترام گفته شد، انتظار داریم که بگویند مردم در این ماه عروسی نکنند و صحبت های دیگر جای خودش داره. ما نمی توانیم حلال خدا را حرام بکنیم، با اینکه در تاریخ ما داریم در همون ایام عاشورا در همون روزها حضرت حسین حضرت سکینه را ازدواج دادن. اما از نظر من اگر کسی این مراعات را بکند، حالا که ما در جوامع ما جاهایی به خصوص که برادران شیعه با ما هم جوار هستند، در جوار ما هستند، برای حفظ احترام به اندیشه اونها، برای حفظ احترام گذاشتن به احساسات اونها، اگر در این ماه ازدواج نکنند، برای حفظ حسن همجواری و همسادگی کار بسیار شاد پسندیده‌ای باشه. اینجوری بگم بهتره تا بگم که کار بدی نیست. ولی در مقابل ما هم انتظار داریم از علمای بزرگوار شیعه که توصیه بکنند به دبیران مدارس به دبیران دبیرستان ها، مسئولین دبیرستان ها و مراکز آموزشی که دعاهای چون دعای عاشورا را که بر مقدسات ما لعن نوشته شده است ندهند دست بچه های اهل سنت که این دعاها را بخوانند و بر مقدسات خود لعنت بفرستند. این که کسی خود را میزند، سینه زنی میکند و اندیشه او این گونه هست، فلسفه فقه او اینجوری هست، تفکر اون هست و عزاداری به هر جوری که میکند مذهب او هست، محترم هست، ما حرفی نداریم. اما همچنان که حضرت امیرالمومنین سیدنا علی مرتضی فرمودند وقتی که شنیدند ادعی به شامیان، لشکر شامیان فوش میدهند، نهج البلاغه را بردارید بخوانید، میفرماد انی اکره لکم ان تکونوا سبابین. ای مردم، ای پیروان من، به تعبیر دوستان ای شیعیان من، اگر شما واقعا پیرو من هستید، من نمیپسندم که شما فحاش باشید، شما فحشگو باشید، شما دشنام دهنده باشید. اکره لکم ان تکونوا سبابین. من برای اینکه بگویند این پیرو حضرت علی مرتضی است و این فحشگویی میکند، طرف مقابل را ناسزا میگوید، من برای شما نمیپسندم که از طرفی دم از پیروی من بزنید، از طرفی ناسزاگو باشید. در نهج البلاغه بردارید، مطالبه کنید. اخلاق را، حسن اخلاق را باید از حضرت امیرالمومنین، از اهل بیت رسول خدا علیه السلام ما یاد بگیریم. ما در کسافت و خباست و شیطنت و گمراهی یزید شکی نداریم. حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه، شیخ فاروقی سرهندی، از اولاد حضرت فاروق اعظم، مجدد هزاره دوم در سرهند هندوستان، مکتوباتی دارد، کتابی به نام مکتوبات شریفه حضرت امام ربانی. در این مباحث خیلی جالب مطالعه برای برادران اهل سنت، من توصیه میکنم مطالعه کنند. کتاب عرفانی است و مسائل فقهی هم آمده، مسائل تاریخی آمده. در جایی می فرماد که حضرت معاویه برای ما محترم است چون صحابی پیامبر است، اما یزید پلید، با همین تعبیر، اما یزید پلید از صحابه نیست. کاری که آن بدبخت کرده است هیچ کافر فرنگ نکند. این عبارت فارسی خود مکتوبات امام ربانی است. لذا بعد ما همدیگر را در تمام مراحل برادرانه تحمل بکنیم و کارهایی که تفرقه انگیز باشد، اختلافات گذشته را برای جامعه اسلامی ما تداعی بکند، اونها را دست برداریم و نتیجه اختلافات را دیدیم که چگونه تلخیها برای ما به بار آورده در گذشته و الان در نتیجه این احساس تفرقه ماست که دشمن بهش اذعان دارد، یقین دارد، نه اینکه تنها گمان میکند، که امروز دشمنان اسلام یک کتاز میدان شده اند و هر گونه مظالم را بر مسلمانان در دنیا روا میدارند، که نام این سیاه رویان در فهرست سیاه رویان و ظالمان و ستمکاران دنیا، آمریکا، شیطان بزرگ، جهان خار، استکبار جهانی بزرگ، رسوای عالم هست. این نتیجه در واقع بهره برداری اونها از اختلافات ما مسلمانان است و طعم شیرین وحدت و اتحاد را بر اثر پذیرفتن تعلیمات رهبر اندیشمند انقلاب اسلامی و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام راحل دیدیم و داریم احساس میکنیم که بر اثر این وحدت کلمه، وحدت رهبری، وحدت اطاعت از رهبری، وحدت کلمه، برادری و برابری، به چه نعمتهایی ما دست یافتیم. اگر واقعا انقلاب را یک نعمت میدانیم، اگر واقعا جمهوری اسلامی را نعمت بزرگی میدانیم و سایر نعمتهای فراوان را که به یمن انقلاب اسلامی به دست آوردیم، به این نعمتها و ارزشها واقعا اعتقاد داریم، بدانیم که اینها در جس در سایه وحدت، وحدت رهبری، وحدت کلمه، اتحاد، برادری و برابری به ما نرسیده و سعی بکنیم برای حفظ ارزش های انقلاب، حفظ خود انقلاب، حفظ جمهوری اسلامی، در سایه همین وحدت برادرانه زندگی بکنیم. چیزی که ما را به جان هم می اندازد اختلاف فروعی نیست، اینکه من دست می بندم و برادر شیعه ما دست باز می کند نماز می خواند، الحمدلله که هر دو نماز می خوانند. دشمن ما در اینجا اون انسان بی نمازه که منکر نمازه، یا سایر اعمال. اینها اختلاف کامل تحملی هست، اختلافات فقهی است، هیچ اختلاف به وجود نمیارد که ما را به درگیری برساند. آنچه اختلاف درست میکند که منجر به درگیری باشد توهین است، به کار بردن کلمات اهانت آمیزه، مقدسات همدیگر را نادیده گرفتن و اهانت کردن، این سبب درگیری ها و اختلافات بوده همواره و خواهد بود اگر ما مراعات نکنیم. امیدوارم که خداوند متعال شیطان را همچنان که در روز بدر به تعبیر پیامبر علیه السلام و تعبیر قرآن فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافران از دین شما که دست برد بزنند به دین اسلام نامید شدند، انشاءالله خداوند شیطان را از امروز تا قیام قیامت از ما مایوس بکند و به او این فرصت را ندهد که دشمن بزرگ ما شیطان، شیطان بزرگ آمریکا و سایر شیاطین از ما، از درگیری های ما، از اختلافات سلیقه‌ای سنی و شیعه بهره برداری سو بکنند و ما را به جان بیندازند، به جان هم بیندازند و مورد شماتت قرار بدهند و خوشحالی بکنند. ان شاء الله خداوند همه روزها را برای دشمنان مشترک ما شیعه و سنی و همه مسلمانان روز بدبختی و شرمندگی و مصیبت و عزاداری قرار بدهد و ما را و همه مسلمانان را خداوند سرافراز، سرخرو، سربلند، پیروز و موفق و کامیاب بر استکبار و دشمنان اسلام و کفر جهانی قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با عرض پوزش از اینکه وقت زیاد گذشت، به هر حال این بحث های دو جمعه بحث های ویژه ای بود، از این جهت من معذرت میخوام و انشالله جمعه های آینده بر حسب روال گذشته بیانها مختصرتر خواهد بود و زودتر نماز اقامه خواهد شد. و از اینکه وقت شما بیشتر گرفته شد از موعد، من از شما پوزش میطلبم.